คนอิสราเอลได้ทำลายเมืองเยริโคและเมืองไอไปแล้วคราวนี้อาจจะเป็นได้ว่าเมืองกิเบโอนของเราจะถูกโจมตีเป็นเมืองต่อไป ถ้าเมืองเยริโคและเมืองไอไม่สามารถทานพวกอิสราเอลได้แล้วเราจะรอดได้สักแค่ไหนล่ะเนี่ยเฮ้ยต้องเสียจากว่าเราจะทำสัญญาไมตรีกับพวกเขาก่อนเราถึงจะเอาตัวรอด ฉันไม่ค่อยมั่นใจในการทำสัญญาไมตรีเลยนะเพื่อนทรยศนั่นน่ะแน่กว่าศัตรูที่มีสัจจะนะ แล้วท่านจะทำยังไงดีอ่ะคงจะไม่ยอมแพ้โดยไม่มีการสู้นะ การสู้รบไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรอกนะ เราไม่เข้าใจท่านเลย ฉะนั้นตั้งใจฟังดีๆเราจะต้องทำอย่างนี้ ทันใดนั้นแผนกลลวงของชาวกิเบโอนได้เริ่มขึ้นตัวแทนชาวเมืองนั้นจึงเดินทางไปพบกับโยชูวา ท่านโยชูวามีผู้เดินทางมาขออนุญาตพบท่าน ฉันกำลังยุ่งอยู่กับการวางแผนยึดเมืองกิเบโอนพวกเขามีธุระอะไรสำคัญกับฉันหรือเปล่า ท่านโยชูวาครับผมว่าท่านน่าจะลองคุยกับพวกเขานะพวกเขามาไกลอาจจะมีเรื่องสำคัญก็ได ้ก็ได้โยราให้พวกเขาเข้ามาเถอะ สวัสดีท่านผู้เป็นใหญ่เป็นเกียรติสำหรับเราอย่างยิ่งที่ท่านได้ต้อนรับพวกเรา สวัสดีพวกท่านเป็นใครเหรอแล้วมาหาเราด้วยประสงค์อันใด เรามาในฐานะทูตจากต่างประเทศไกลเพราะเราได้ยินกระติดตับอันลือเรื่องที่พระเจ้าของพวกท่านกระทำรู้สึกอัศจรรย์ใจในการที่พระองค์ทรงนำพวกท่านเนี่ยออกจากประเทศอียิปต์และเลี้ยงดูพวกท่านในถิ่นทุรกันดารเราได้ยินถึงชัยชนะของพวกท่านต่อกษัตริย์ซิโคนและกษัตริย์โอกแห่งบาชาม เราแน่ใจว่าพวกท่านน่ะคงไม่มาเพียงเพราะต้องการชมเชยเราหรอกใช่ไหม ท่านที่ช่างแหลมคมเหมือนดาบของท่านเชียวเรามาเพื่อต้องการทำสัญญาไมตรีกับอิสราเอล สัญญาไมตรีเหรอเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพวกท่านพูดความจริงและมาจากประเทศที่ห่างไกลและไม่ได้มาจากคณาอัน ขอให้ท่านดูขนมปังนี่สิดูมันแห้งแล้วก็กินไม่ได้แล้วตอนที่เราจากมามันยังอุ่นและสุกน่ากินแต่ตอนนี้ขึ้นราหมดแล้วเพราะเราเดินทางมาไกล แล้วดูถุงใส่เหล้าองุ่นนี่ด้วยตอนที่เราเพิ่งจากมาเนี่ยมันยังใหม่อยู่แต่ตอนนี้น่ะขาดวิ่นซะแล้ว และเสื้อผ้าของเราด้วยดูสิว่ามันสกปรกรุงรังเพราะการเดินทางที่ยาวนานพวกเราดูเหมือนเป็นคนที่อยู่แถวนี้หรือยังไง รองเท้าของเราก็เก่าแล้วแล้วจะขาดอยู่เต็มที กลลูของชาวกิเบโอนสำเร็จโยชูวาไม่ได้ขอคำแนะนำจากพระเจ้าและยอมประนีประนอมทำสันติกับพวกเขาสัญญาได้กระทำแล้วเสร็จสมบูรณ์3วันต่อมาพวกเขาถึงจะรู้ตัวว่าถูกหลอก ท่านโยชูวาท่านคงจะไม่ปล่อยให้พวกเขาไปดื้อๆอย่างนี้หรอกนะชาวคณาอันคงจะหัวเราะเยอะเราเป็นแน ่เรียกผู้ชายของเรามาอีก3วันเราจะออกเดินทางไปเมืองของเขาเพื่อสะสางเรื่องให้เสร็จ ครับท่าน เหตุใดท่านถึงมีทีท่าไม่พอใจล่ะท่านโยชัวเราชาวกิเบโอนปัดนี้เป็นพันธมิตรกับท่านแล้วเรา พวกท่านโกหกเราและใช้เล่กลเพื่อทำสัญญาไมตรีกับเรา ให้เป็นไปอย่างนั้นสิท่านสาบานกับเราต่อพระพักพระเจ้าแห่งอิสราเอลแล้ว เราสาบานที่จะไว้ชีวิตพวกท่านเท่านั้น พวกท่านจะทำอะไรกับเรา พวกท่านถูกแช่เราสัญญาจะไว้ชีวิตพวกท่านแต่ท่านจะต้องตกเป็นทาสของเรา เป็นทาส ดีแล้วตกเป็นทาสยังดีกว่าต้องตายเอาตามนี้ก็แล้วกัน จากนี้ไปพวกท่านจะเป็นคนแบกไม้เป็นคนคอยตักน้ำจากบ่อสำหรับประชาชนของเราและสำหรับแท่นบูชาของพระเจ้า เมื่อกษัตริย์อาโดนิเซเดกแห่งเยรูซาเล็มและกษัตริย์ของคนอาโมไรได้ยินว่าชาวกิเบโอนทำสัญญาไมตรีกับพวกอิสราเอลจึงคิดจะล้างแค้นชาวกิเบโอนจึงได้บุกเข้ายึดกิเบโอนทันที ท่านโยชูวาข้ามีอะไรจะบอกท่าน มีอะไรเหรอโยรา พวกคนกิเบโอนส่งข่าวมาว่ากษัตริย์คนอาโมไรกำลังจะโจมตีพวกเขา โทษฐานเข้าไปร่วมเป็นพันธมิตรกับเราพวกเขาอยากให้เราไปช่วยป้องกันเมืองกิเบโอน ฉันคาดไว้แล้วว่าเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้น เราคงจะไม่ช่วยพวกเขาหรอกนะนึกถึงตอนที่พวกเขาหลอกเราสิพวกเขาไม่สมควรแม้จะขอให้เราช่วยด้วยซ้ำ ฉันเข้าใจความรู้สึกของท่านนะโยรามแต่อย่างไรก็ตามเราก็ได้ทำสัญญาต่อพระพักพระเจ้าแล้วฉะนั้นนี่เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องไปช่วยพวกเขาอีกอย่างนึงไม่นานเราก็คงต้องสู้กับคนอโมรายอยู่แล้วคราวนี้จะเป็นโอกาสที่ดีเลยก็ได้ ท่านพูดถูกแล้ว แล้วเข้าโยรามจัดการกองทัพไว้ให้พร้อมเราจะออกไปก่อนเที่ยงวันนี ้ครับท่าน ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงอำนวยให้ชัยชนะแก่เราข้าพระองค์มาโดยตลอดบัดนี้เราจะต้องไปสู้กับคนอโมรายซึ่งมีจำนวนมากกว่าข้าพระองค์จะไปได้โดยพระดำรัสของพระองค์เท่านั้น จงอย่ากลัวคนอโมรายเลยโยชัวเพราะเราได้มอบพวกเขาไว้ในมือของเจ้าแล้วจะไม่มีสักคนเดียวที่จะมีชีวิตอยู่รอดต่อหน้าเจ้า เราทำได้สำเร็จเกินคาดโยชัวทหารอโมไรต์กลุ่มใหญ่กำลังหนีลงเขาไปยังเมืองเบสโฮโรนแต่พวกเขาถูกพายุเห็บฆ่าไปหลายคนมากกว่าที่ถูกทหารของเราฆ่าซะอีก จริงอย่างที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ว่าพระองค์จะอยู่กับเรา ดูสิโยชัวดวงอาทิตย์กำลังจะลับแล้วเดี๋ยวก็คงมืดพวกอโมไรต์ที่เหลือก็คงหนีพวกเราไปได้ อย่ากลัวเลยพระเจ้าสัญญาจะประทานชัยชนะในพระนามแห่งพระเจ้าของอิสราเอลโปรดให้ดวงอาทิตย์หยุดนิ่งที่เกเบโอนและดวงจันทร์หยุดอยู่ที่อาจาโลน ดังนั้นดวงอาทิตย์จึงหยุดอยู่กลางท้องฟ้าและอยู่อย่างนั้นทั้งวันในขณะที่ประชาชนอิสราเอลสามารถปราบคนอโมไรต์ไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นและนับจากนั้นมาไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกเลยเพราะพระเจ้าทรงสู้แทนอิสราเอล